Bonenbakker met het NOS Journaal. Forumlijsttrekker Thierry Baudet zegt dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Eerder op de avond werd hij bij de Universiteit van Gent op zijn hoofd geslagen met een opvouwbare paraplu. De dader zou ook een antifascistische boodschap hebben geroepen. Hij is direct afgevoerd door de politie. Vooraf was er al gedoe over het bezoek van Baudet. De Belgische universiteit wilde de lezing liever niet laten doorgaan vanwege incidenten met eerdere gastsprekers. Europese leiders roepen op tot humanitaire corridors en gevechtspauzes om hulpgoederen de Gazastrook in te krijgen. In een gezamenlijk statement bij de top in Brussel zeggen de leiders zich zorgen te maken over de verslechterende humanitaire situatie in de Gazastrook. Ze roepen op tot een snelle, veilige en ongehinderde humanitaire toegang en hulp om mensen in nood te bereiken. De Europese Unie zegt nauw samen te werken met partners in de regio om onder meer burgers te beschermen. Vanwege uiteenlopende standpunten was er sinds het begin van de oorlog al discussie over een gezamenlijk EU-standpunt. In de Verenigde Staten wordt nog steeds gezocht naar de man die gisteren om zich heen schoot in de stad Lewiston in de Amerikaanse staat Maine. Bij de schietpartij bij een bowlingbaan en in een eetcafé kwamen zeker 18 mensen om, 13 raakten gewond. De politie heeft foto's van de verdachte gepubliceerd en inwoners opgeroepen om binnen te blijven. Kantoren en scholen in de stad zijn vandaag uit voorzorg gesloten. De verdachte is een getrainde schietinstructeur en reservist van het Amerikaanse leger. Afgelopen zomer zat hij een paar weken in een psychiatrische instelling. De Franse regering komt met maatregelen om nieuwe grootschalige rellen in het land te voorkomen. Zo komt op scholen meer aandacht voor maatschappijleer en burgerschap. En wil de Franse premier dat ouders van reljongeren kunnen worden gedwongen om een opvoedcursus te volgen. Er komt nog één nieuw nummer uit van de Beatles, hebben Paul McCartney en Ringo Starr laten weten. Het liedje heet Now and Then en verschijnt op 2 november. John Lennon schreef en zong het nummer in 1978. Ook George Harrison heeft eraan meegewerkt. De twee nog levende Beatles, McCartney en Starr, hebben het lied ruim 40 jaar later afgemaakt. Now and Then wordt op vinyl uitgebracht samen met de eerste plaat van de band, Love Me Do, uit 1962. Ajax heeft zijn Europa League-duel tegen Brighton en Hove Albion verloren. In Engeland werd het 2-0. Daardoor staat Ajax in groep B nu op de laatste plaats met 2 punten uit 3 wedstrijden. Eerder op de avond ging AZ in de Conference League in eigen huis met 4-1 onderuit tegen Aston Villa. De Alkmaarders staan in hun groep ook laatste met 3 punten uit 3 wedstrijden. Het weer. Komende nacht vooral in het westen nog regen. Lokaal met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 8. Morgen opnieuw wisselvallig met van tijd tot tijd regen. Het wordt maximaal 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. In het weekend gaat het harder waaien. Het blijft wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. En het is zacht met maximaal rond 1 graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Het ANP meldde vandaag dat zangeres Leni Koer veilig is aangekomen in Tel Aviv. Bijzondere visite. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een heel peloton Tweede Kamerleden zwaait vanavond af. Het is de laatste vergaderdag voor de verkiezingen. Wat was het voor lichting? Daarover gaat Den Haag vandaag. De theoloog des Vaderlands zwaait ook af. Zij is de gast bij ons. En verder hebben we aandacht voor de situatie op de westelijke Jordaan-oever, waar naast Palestijnen ook veel Joodse kolonisten wonen. En hoe gaat het tussen die twee groepen daar? En voor een groot onderzoek naar misbruik in de Spaanse katholieke kerk. Eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag 26 oktober. Israël lijkt klaar voor de volgende fase in de oorlog tegen Hamas. Op zwart-wit beelden is te zien hoe Israëlische tanks Gaza binnenrijden. Dit doe je puur om te kijken voor een grootschalig offensief. Van waar zit mijn vijand en hoe gaat hij reageren als ik met mijn tanks en met mijn soldaten daar aankom? Al dus een docent van de Defensieacademie. Volgens hem moeten we de beelden ook zien als een boodschap aan Gaza. Dat grondoffensief komt er echt wel aan. Deze beelden laten zien aan de bevolking. Ja, we zijn er wel degelijk mee bezig. En we gaan ook daadwerkelijk al naar binnen. Het is ook PR. Ja, het is ook PR. En dan naar Gent, waar Thierry Baudet vanavond op zijn hoofd is geslagen. Dat gebeurde toen hij aankwam op de universiteit om daar een lezing te geven. Ik kwam aanlopen inderdaad en ik werd van de ene kant afgeleid, van de rechterkant. En toen sprong iemand uit de linkerkant op mij af. Die sloeg mij heel hard op mijn hoofd. En Baudet had eerst helemaal niet door wat er gebeurde. Het ging zo snel en het was echt een aanval. Dus dan ben je even helemaal niet met je hoofd erbij. En dan even terug naar gisteren. Toen de zogenaamde pechgeneratie demonstreerde tegen het verhogen van de rente op hun studielening. Nou, de rente gaat omhoog en dat vind ik leuk, dus ik ben een beetje boos. Ik ben heel boos zelfs. En een dag later lijkt er goed nieuws voor ze. Een kamermeerderheid lijkt namelijk voor een voorstel van Kamerlid Omtzigt om de rente te verlagen. Omtzigt wil dat regelen door expats nu meer belasting te laten betalen. Ik heb hier een amendement ingediend waarbij we de expatregeling versoberen. Dat levert structureel 188 miljoen op. En die 188 miljoen die wordt gebruikt om dit percentage van 2,56% structureel naar beneden te brengen. Een mysterie in Wijk aan Zee. Mensen hebben daar al maanden last van een zoemend geluid. En ze doen zelf voor hoe dat klinkt. Zoiets is het. Vooral 's avonds is dit geluid goed hoorbaar. Overdag heb je gewoon, ja, ben je bezig met je dingen, dus dan let je er niet op. Maar als je dan helemaal in jezelf zit en in je huis zit, dan hoor je gewoon dat gezoem. En zie dan maar eens in slaap te vallen. Het is een beetje irritant als je dan net in bed ligt en hoor je. En de grote vraag is natuurlijk, wat is dat geluid precies? Gebrom eigenlijk, hè? Het is een beetje ondefinieerbaar. Nou, mogelijk heeft een nieuw transformatorstation van Tennet ermee te maken. De netbeheerder gaat nu onderzoek doen en komt er later op terug. Voorlopig moeten de mensen dus nog even doorbijten. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Ismaël de Bruin. Verschillende Joodse en Israëlische studenten in Nederland ervaren de universiteit nu als een onveilige plek, dat meldt het Nederlands Dagblad. Voor de Israëlische Aviv is het leven een nachtmerrie geworden sinds de inval van Hamas in Israël. Hij verloor vrienden en familieleden. Aviv vindt het moeilijk om op dezelfde manier door te gaan met zijn studie. Het is ondraaglijk om in tijden van rouw een debat te voeren waarin Israëli's soms worden aangeduid als nazi's, zegt hij. Ook de Joodse Beck beleeft een moeilijke tijd. Ik slaap slecht en voel me verdoofd, vertelt hij. De student vermijdt gesprekken over het conflict. Hij stelt, er heerst veel anti-Joods sentiment binnen de academische wereld. Een hoogleraar Joodse studies vindt dat universiteiten Joodse en Israëlische studenten meer moeten ondersteunen. In mijn optiek moeten ze wel de terreur van Hamas benoemen, zegt ze. Het is een jaar geleden dat Elon Musk Twitter overnam. Van het enthousiasme uit de begintijd van het medium is weinig meer over, constateert het Parool. Waar het platform eerder een inspirerende ontmoetingsplek was, werd het steeds meer een verzamelplaats voor ruziemakers en verspreiders van desinformatie, stelt de krant. En sinds de komst van Musk is de sfeer op het huidige X uiterst grimmig, lezen we. Tech-expert Danny Mekic ziet ook dat de omgangsvormen op X zijn verruwd. Musk vindt dat alles wat binnen de wet valt mag worden gezegd. Maar in een samenleving bestaan er ongeschreven gedragregels, zegt hij. Musk lijkt niet te begrijpen dat de vrijheid van meningsuiting geen recht is om anderen te beschadigen of te beledigen. Uit onderzoek van Duitse wetenschappers blijkt dat de klassieke spiegelproef bij dieren tekortschiet, dat schrijft de Volkskrant. De test werd in 1970 ontwikkeld om het zelfbewustzijn te meten. Onderzoekers brengen een vlek aan op een plek die het dier zelf niet kan zien. En daarna wordt het dier voor een spiegel geplaatst en gekeken of uit het gedrag blijkt dat het de vlek ziet. De Duitse wetenschappers deden een variant op de test bij hanen. Die waarschuwen soortgenoten als ze een roofvogel zien, maar ze reageren niet wanneer ze alleen zijn. De dieren lieten geen alarmsignaal horen toen ze zichzelf en een vliegende havik in de spiegel zagen. En daarmee vertoonden ze zelfbewustzijn. Een cognitief psycholoog prijst dit onderzoek. Onderzoekers zouden zoveel mogelijk rekening moeten houden met de ecologie van hun dier. En dat is hier gebeurd en dat is mooi. Wie kent straks nog de industriële geuren van cacao, koek en koffie uit de Zaanstreek? Deze historische combinatie van geuren wordt met uitsterven bedreigd. Dat schrijven de auteurs van de Neuswijzer, de nieuwe geuratlas van Nederland. En Dagblad Trouw schrijft daarover. Fabrieken uit de streek gebruiken filters om geurhinder te voorkomen, of ze bestaan niet meer. Experts vinden dat de geuren moeten worden bewaard, bijvoorbeeld in een geurmuseum. Als geuren verdwijnen, verdwijnt ook de toegang tot bepaalde emoties, zegt een geurwetenschapper. Tot een gevoel van thuis zijn aan toe. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Your dreams that don't settle down. There's a rising sound on Main Street as the day meets. Every day. Sonieu, Every Day. Terwijl de situatie in Gaza steeds schrijnender wordt, neemt ook het aantal incidenten en confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever toe. Over de invloed van de oorlog in Gaza op de verhoudingen daar praat ik met schrijfster en journalist Natasja van Wezel. Goedenavond, Natasja. Goedenavond. En Arabist Maurits Berger, ook goedenavond. Goedenavond. En Natasja, kun jij de situatie beschrijven op de westelijke Jordaan-oever op dit moment? Ja, het was al wel een tijd onrustig. Ik denk sinds de regering, niet de laatste regering, want op dit moment is er een oorlogskabinet. Maar de regering die vorig jaar is gekozen, de meest extreemrechtse regering ooit in Israël. Sinds zij daar zitten, zijn er veel incidenten tussen kolonisten en Palestijnse bewoners van de Westbank. Veel geweld. De regering staat dat ook min of meer toe. Maar sinds de oorlog tegen Hamas in Gaza, ja, lijken Palestijnen wel vogelvrij voor kolonisten. Ik geloof dat er nu al 104 Palestijnen dood zijn, zijn vermoord. En Maurits Berger, zit daar misschien ook een strategie achter om meer land te kunnen bezetten in de westelijke Jordaan-oever, wat wel wordt gesuggereerd? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat nu echt pure woede en angst is aan Israëlische kant. En dat zich uit naar de Palestijnen die daar wonen. En ik vermoed dat sommige van die Palestijnen ook, hoe zou ik dat zeggen, wat opgewonden hebben gereageerd op die aanval van Hamas. Van kijk, er gebeurt iets. Ja, en dan, dat reactie was. Ja, dus echt een reactie op wat de situatie nu is. Natasja zei al dat de regering Netanyahu het wel toestond, hè, eerder wat daar gebeurde. Was er ook actieve aanmoediging bij Maurits Berger om mensen zich te laten vestigen in de westelijke Jordaan-oever? Ja, als we even teruggaan in de geschiedenis, absoluut. Dus dat is eigenlijk al na de Zesdaagse Oorlog, 1967. Toen was er een oorlog tegen omringende Arabische landen. En dat toen heeft Israël de gebieden veroverd die we nu dus de bezette gebieden noemen. En de westelijke Jordaan-oever is daar één van. En ze zijn ook vrij snel begonnen, Israël is toen al vrij snel begonnen met een politiek van daar moeten we misschien wel mensen gaan vestigen. Eerst was het idee van kunnen we die gebieden gebruiken in ruil voor vrede. En later werd gedacht, nee, laten we het gebruiken als een bufferzone, maar dan is het ook wel handig als er mensen wonen. En dat is toen heel langzaam gebeurd. Het begon al in de 70e jaren. Toen werden ze, ik zal maar zeggen, van rechts ingehaald. Toen was er een religieuze beweging, de Gush Emunim, die zei, nee, maar dit is religieus land, dit is heilig land, dit is van ouds van ons, Judea en Samaria. Daar mogen we wonen, daar gaan we wonen. En die hebben dat gevestigd en dat is altijd oogluikend toegestaan. En vanaf de 80e jaren ook echt actief aangemoedigd. Je kreeg subsidies ervoor, je kreeg, belasting, tegemoetkomingen en dat soort zaken. Toeslagen. Ja, en later werd het ook echt. Toen is de overheid ook echt. En dan hebben we het over de 80, begin 90 jaren. Toen is echt heel actief gebouwd. Er zijn er vergunningen afgegeven. En dan konden meteen honderdduizenden woningen gebouwd worden. En waren er voorwaarden om je ergens te mogen vestigen? Op de westelijke Jordaan-oever? Nou ja, dus een deel was als er land was onteigend of toegeëigend door de staat, Israël. Dan had je een vergunning om daar te bouwen. En er werd dus enorm. Ja, er wordt altijd nederzettingen genoemd. En dat klinkt als een groepje hutjes. Maar het gaat echt om kleine steden, serieuze Finex-wijken. En daar kon je dan dus vestigen als bewoner. En dus, maar er zijn er ook mensen die daar illegaal zijn gaan zitten. Dat is dus zonder vergunning. Die hadden op de ene manier toch altijd wel de bescherming van een Israëlisch leger. En Natasja, jij bent daar ook veel geweest, hè? Kan je nou zeggen dat de kolonist bestaat? Nee, dat kan je niet zeggen. Nee, ik verdeel ze eigenlijk in drie soorten. De eerste is wel verreweg de grootste groep. Dat zijn inderdaad de religieuzen. Dus die baseren zich op hun lezing van de Torah. En die zeggen, dit land is aan ons beloofd, dat hebben wij gelezen, dus wij blijven hier. Dan heb je een groep en die, ja, dat komt een beetje overeen, maar niet altijd. Dat zijn de nationalisten. Die hebben zoiets van, nou, dat hele gebied, Judea en Samaria noemen ze dat, niet de Westbank. Dat is van ons en hoe meer land wij kunnen krijgen van Palestijnen, hoe beter. En dan heb je de derde groep, die zijn vaak wat seculierder. Ja, dat, daar is niet een bepaalde naam voor, maar laten we zeggen dat is de budgetkolonist. En zij wonen daar omdat het goedkoper is over het algemeen dan in Israël zelf. Dus dat is een vrij opportunistische reden? Ja, ja, het is over Tel Aviv bijvoorbeeld en de omgeving is ongelooflijk duur. Het is net zo duur om daar te wonen of duurder dan, dan Amsterdam. En mensen verdienen daar minder. Dus ja, op een gegeven moment denken dan sommige mensen van... oh, nou ja, dat land is goedkoper daar. Laten we daar gaan wonen. Of in Tel Aviv heb ik een heel klein appartementje. En daar kan ik een huis van 4 verdiepingen bouwen. En ja. zijn het inderdaad vooral Israëliërs? Of heb je ook buitenlandse kolonisten die naar de westelijke Jordaan oever trekken? Er is een hele grote groep Amerikanen die daar zit, met name. Maar er zitten ook een paar Nederlanders bijvoorbeeld. Dus ja, het is voor het grootste deel is het wel Israëli's. Maar er zitten ook absoluut buitenlanders tussen. En heb jij in al die jaren de westelijke Jordaan-oever zien veranderen? Want je komt daar al van kinds af aan. Ja, al zeker 30 jaar, denk ik. Ja, absoluut. Ja, en dat is ook echt samengegaan met de veranderingen van de regering. Want het klopt inderdaad dat de nederzettingen al sinds begin jaren 70... ja, oogluikend werden toegestaan. Maar echt op het moment dat de rechtse Likud-partij in 1977 kwam... en nou ja, daarnaast Netanyahu is nu al aan en af van 1996 daar... wordt dat wel steeds heftiger. Dus wat ik vroeger zag, wij gingen dan altijd... mijn ouders vonden het heel belangrijk dat als we op vakantie naar Israël gingen... dat we ook naar Palestijns gebied gingen. Dat was op dat moment een stuk makkelijker, want er stond niet die muur... die er nu staat tussen Israël en de Westbank. Dus je kon gewoon met de auto en dan was je er in 50 minuten. En dan gingen we een dagje naar Ramallah of Jericho en dan rij je dus over de Westbank. Wat je daar toen zag was eigenlijk heel veel akkers. Veel akkers van Palestijnse boeren met af en toe een stadje, een nederzetting. En dat is inmiddels bijna volgebouwd. Ja. Dus dat kan je niet meer vergelijken. En ook het leger wordt nu dus aangestuurd door het kabinet. Dat heeft een veel grotere rol en de spanningen zijn enorm daar. En Maurits Berger, de twee-staten-oplossing wordt eigenlijk al heel ver uit zicht. Hè? Maar heeft Israël met deze nederzettingen politiek een twee-staten-oplossing ook echt al om zeep geholpen? Ja, nou, dat was in ieder geval ook wel hun doelstelling. Dus deze regering, kort na Oslo zag je eigenlijk al dat opeens het aantal kolonisten enorm piekte. Terwijl je zou verwachten, Oslo, we hebben het dan over 1994, de bedoeling daarvan was van dat ze langzaam zouden toewerken naar een twee-staten-oplossing. Rond 93 waren er 100.000, 10 jaar later waren het 200.000 en daarna nu zijn het er 700.000. Dus dat is echt een actief beleid om te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. En dat hebben ze op een gegeven moment, dat is ook al eerder, ook in 83 hadden ze ook een, heette ook het masterplan voor de kolonisatie van Judea en Samaria. En het doel was echt maximaal aantal kolonisten, zodat er geen mogelijkheid zou zijn om toch nog dat er ergens iets van een tweede staat zou komen. Ja, en zie je voorlopig sowieso geen oplossingen natuurlijk, maar misschien dat de urgentie nu toch weer de wereld inkomt, dat er iets zal moeten gebeuren op het moment dat ze zijn uitgeraasd in het gebied. Zie jij nog oplossingen? Ja, kijk, een twee-staat-oplossing wordt bijna onmogelijk, want er is bijna geen land meer om te zeggen daar kan een tweede staat gevestigd worden voor de Palestijnen. Hoewel er blijven nog een aantal mensen zeggen, ja, maar we kunnen nog wat hier en daar misschien nog te regelen. Of je moet gaan zeggen, er gaat gewoon zwaar ontruimd worden. Dat is met Gaza gebeurd. Daar woonden toen niet zoveel Israëlische kolonisten. Maar die zijn dan op een gegeven moment ook met harde hand verwijderd door de Israëlische regering. Van we gaan nu ontruimen, we zetten er een muur en een hek omheen en is het klaar. Dat zou kunnen, lijkt me sterk. 700.000 mensen weghalen is veel. En dan blijft er nog één andere oplossing over. En dat is één staat. Ja, daar zit Israël helemaal niet op te wachten. Nee, dus en in welk gebied? De Confederatie. Ja. Sorry. Ja, wat is dat precies? Nou, de Confederatie is eigenlijk dat de volkeren wel samenleven, maar onder meerdere bewinden eigenlijk in hetzelfde gebied. Dus dat de kolonisten bijvoorbeeld de keuze krijgen om daar te blijven, maar dan wel onder bewind van de Palestijnen. Maar zie je dat gebeuren, Natasja? Het is serieus een optie die ik nu realistischer vind dan een twee-staten-oplossing, helaas. Dat is in theorie. Ja, ben ik daar altijd. Ja, want je hebt nu al de situatie, maar dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. Maar de grotere nederzetting, daar zijn gewoon wegen naartoe gebouwd. Langs die wegen is land onteigend en gerooid om te zorgen dat dat veilig is. Gaan mensen die zo gebrand zijn op hun veiligheid en daar dus ook land voor onteigenen, een soort veiligheidsgebied eromheen aanleggen, gaan die dan zeggen, nee, maar dan kunnen we wel onder Palestijns bewind? Nou, ik denk niet dat zij dat heel snel zouden zeggen. Kijk, ik denk de eerste oplossing is dat er echt een ander soort regering komt, ten eerste. Die aanstuurt, die alternatieven biedt, die dit niet stimuleert. Want we zien nu na zoveel jaar Netanyahu waar het toe leidt. En er zijn heel veel Israëli's die eigenlijk ook niet zo erg aan de Westbank hechten. Dus met een beetje druk van hen, dat zie ik dan als enige oplossing. Dat is in ieder geval wat jij nu ziet. Maud Berger? U vraagt mij nu de oplossing. Nee, maar kijk, het vervelende van die bezette gebieden is dat er is heel erg mee gespeeld van, als we zorgen dat de Palestijnen weggeduwd kunnen worden, of op de ene manier allerlei slinkse wegen en juridische wegen. Er werd van alle politiek, allerlei manieren werden gedacht van, als we toch dat land kunnen toe-eigenen en, zoals dat zo mooi heet, de feiten op de facts on the ground, laten we het gewoon maar gewoon doen zoals we het eigenlijk willen, terwijl het helemaal niet mag. Internationaal gezien mag dit helemaal niet. Het is allemaal tegen alle internationale regels. Dan hebben ze zichzelf dus enorm in de voet geschoten, maar wel iets gecreëerd wat ze eigenlijk zouden willen. Gaan ze dat nu opeens terugrollen? Ik heel benieuwd. Dat zie jij niet voor je. Nee. Goed. En je hebt gelijk hoor, we gaan dat hier niet oplossen. Maar ja, soms heb je er wel behoefte aan om over na te denken of er nog mogelijkheden zijn. Dus dank daarvoor dat we dat konden doen. Natasja van Wezel en Maurits Berger. Beide dank. Graag gedaan. The walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Control, Teddy Swims. Na een laatste lange vergaderdag, het kan wel als nachtwerk worden, begreep ik, neemt de huidige Tweede Kamer na 940 dagen alweer afscheid om straks plaats te maken voor een nieuwe Tweede Kamer. Wat voor parlement hebben wij de afgelopen 2,5 jaar gezien? Lars Geerts, politiek verslaggever in Den Haag. Goedenavond, Lars. Dag Lucella, goedenavond. Laten we even teruggaan, 940 dagen terug. Mm-hmm. Dat was eind maart 2021. Wat wilde het parlement toen laten zien? Nou ja, dat er nieuwe wind zou gaan waaien. Het kabinet was afgetreden, het toenmalig kabinet Rutte 3 was afgetreden vanwege de affaire met de kinderopvangtoeslag. Het was duidelijk geworden dat de overheid structureel ook de mensen in Groningen had benadeeld om de gaswinning niet in gevaar te brengen. Er speelden nog meer dossiers. Dat nooit weer was de gedachte. Er moest een nieuwe cultuur komen. Een cultuur van checks en balances. Minder afgetimmerd in de coalitie, bijvoorbeeld meer ruimte voor die nieuw verkozen Tweede Kamer. Zullen we dat dus even evalueren? Mm-hmm. En? Ja. Is er iets van terechtgekomen? Nou ja, al snel bleek de werkelijkheid weer barstiger. Heeft misschien ook te maken met het feit dat de verhoudingen door die verkiezing niet echt veranderd waren. Ja, D66 won zetels met de belofte van nieuw leiderschap, maar de VVD bleef de grootste. En veel combinaties voor een nieuwe coalitie waren er ook niet echt. Hè. Dan zou dus betekenen dat je iets anders ging verwachten met min of meer hetzelfde. Met dezelfde verhoudingen. Nou, daar kwam een enorme valse start overheen natuurlijk, met de functie elders discussie, het 1 april debat, het wantrouwen dat er toen werd gecreëerd. Het zou een jaar duren voordat er überhaupt een regering zat. Een jaar waarin de Kamer min of meer op de reservebank zat en de verhoudingen ook niet beter werden. Wat er weer toe leidde dat het vooral een jaar was waarin de Kamer met zichzelf bezig was. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dat is wel grotendeels ook zo gebleven. Ja, want waar bleek dat uit, dat ze vooral met zichzelf bezig waren? Nou ja, waar heb je dat aan gezien? Nou ja, het debat over Omtzigt natuurlijk, dat hebben we gezien. Maar ook omdat er heel veel over omgangsvormen werd gesproken. Onder meer vanwege uitspraken van bijvoorbeeld de mensen van Forum voor Democratie. We hebben een kabinet gezien dat voor het eerst wegliep bij de algemene beschouwingen vanwege uitspraken van partijleider Baudet over Sigrid Kaag, de minister van Financiën. Het verwijt dat zij bij een spy college, een spionnenuniversiteit, zou hebben gezeten. Veel discussie over wat wel of niet toelaatbaar is in de Kamer. Dat duurt eigenlijk tot op de dag van vandaag soms nog voort. Want gisteren hoorde je collega Wilmar Borgman alweer vertellen over het volgende geval, Stefan van Baarle, die in het geval van de Gaza en Israëloorlog niet mocht spreken van from the river to the sea, dat soort zaken. En dan ook nog onder leiding van een Kamervoorzitter die ook niet direct stevig in het zadel zat. Nee, er werd al vrij snel twijfel gezaaid over hoe Vera Bergkamp aan haar positie werd gekomen. Onder meer door, zo niet geheel door Geert Wilders, die zou een geheime deal zien tussen de VVD en D66 om Bergkamp voorzitter te maken. En daarmee zou D66 gepaaid worden om toch maar mee te doen aan het kabinet. En sowieso rond die hele voorzitter werd er natuurlijk een enorme kwestie. Toen bleek dat er een onderzoek werd gestart naar oud-voorzitter Khadija Ariep, waarbij de Kamer ook weer vooral met zichzelf bezig was. Een kwestie die nog steeds speelt. Dat gaat over onwenselijk gedrag van Ariep in de tijd dat ze voorzitter was. Dat onderzoek daarna werd gestart. En de Kamer ging er vol bovenop zitten. En dat leidde tot een van de, nou, ik zou bijna zeggen, wezensvreemde debatten die ik in ieder geval in de afgelopen tijd heb gezien, waarbij voorzitter en Tweede Kamer met elkaar volledig in de haren zaten. We zitten hier in de Tweede Kamer. Dit is gewoon een commissie voor de werkwijze. Het is gewoon een commissievergadering. Geen D66-reflectiedag. Dat vind ik. Nee, we moeten hier. Ik vind hier dat heel vervelend dat u dat zegt. Ja, het is ook heel vervelend dat ik het moet zeggen. De woorden die u gebruikt, daar neem ik echt afstand van. En ik sluit ook de vergadering. Het is 7 uur. Nee. Voorzitter, hier maak ik bezwaar tegen. Ik wil een ordevoorstel doen om het presidium te vragen om een pas op de plaats te maken. Kijk, ik heb toegezegd dat ik. En ik snap echt de emotie en ik snap ook de vragen. Daar wil ik echt geen afbreuk aan doen. Daar moet u het echt even nu mee doen. Voorzitter, nee. Nou, naar aanleiding van deze vergadering, vanwege het feit dat naar hun idee er niet goed op werd gekomen voor de ambtenaren, trad bijvoorbeeld hoofdgriffier terug. Dat soort kwesties speelden in november 2022. Deze kwesties die spelen eigenlijk nog steeds. Natuurlijk zag de Kamer wel in dat het aanzien van de Kamer hierdoor geschaad was. Het werd allemaal wat rustiger. Maar het feit dat het zover kon komen, had ik bij een eerdere Kamer niet zo ingeschat. Nee, en als je daar nou de vinger op moet leggen? Wat, kan je iets aanwijzen als oorzaak? Nou ja, ja, er zullen meerdere oorzaken zijn. Maar in ieder geval kun je wel zeggen dat de versplintering ermee te maken heeft. Er traden 17 partijen aan op die 31ste maart 2021. Dat werden er al vrij snel meer. Want op 11 mei van het jaar ging Liane Den Haan weg bij 50PLUS. Startte haar eigen partij. Dat leverde niet echt meteen een extra fractie op. Maar wel toen Sybren van Haga wegging bij Forum. Vervolgens ging afgelopen jaar Olaf Efraim, die met Van Haga was meegegaan, ook weer weg bij Van Haga. Opnieuw een nieuwe fractie. Gundehan kwam in onmin met haar partij. Volt startte een eigen, of ging verder op haar eigen zetel. Hou maar op. Ja, precies. Nou, Helder, Pauw Verweij, Epping. Ze schoven allemaal van de ene naar de andere kant. Uiteindelijk zitten we nu op 21 fracties. Zo. En dat zijn allemaal fracties die zich moeten profileren om te laten zien dat ze iets voor de kiezer doen. En als je dan kunt kiezen tussen bijvoorbeeld grondig studeren op belasting en pensioenwetgeving en daarmee uit het zicht zijn, of een stevige bijdrage in een in het oog springend debat, ja, dan is de keuze voor deze partijen snel gemaakt. Maar effectief is het niet. Nee, en nou, we willen natuurlijk iedereen altijd wel recht doen, hè? Zeker. Want zijn er ook momenten geweest dat de Kamerleden zich nou wel echt inhoudelijk hebben laten zien? Ja, natuurlijk is er inhoudelijk ook wel wat bereikt. Een van de grootste dossiers van de afgelopen jaren. De pensioenwet bijvoorbeeld, die ging door de Tweede en de Eerste Kamer. Nou, dat is een verandering waar heel veel mensen mee te maken krijgen de komende tijd. Vorig jaar bij die algemene beschouwingen waar ik net over had, werd het prijsplafond voor de energie voor elkaar gebokst door onder meer steun vanuit de Kamer. Een idee vanuit de Kamer zelfs van PvdA en GroenLinks. En de afgelopen algemene beschouwingen was het weer raak, want toen was het kabinet al demissionair, maar besloot de Kamer opnieuw in te grijpen in de begroting met grote veranderingen. Vandaag heeft de Kamer zich van zijn allerbeste kant laten zien. We hebben er gewoon echt voor gezorgd dat er nu een heel mooi pakket ligt, waardoor het minimumloon gaat stijgen, waardoor we ook nog iets extra's doen voor de middeninkomens. We gaan investeren in dat regionaal openbaar vervoer. 300 miljoen erbij, zodat bussen weer kunnen rijden. En het kaartje ook in de trein moet betaalbaar zijn. Als we nou kunnen zorgen dat die accijnsverhoging in januari niet doorgaat, ja, dan doen we echt iets voor al die mensen die elke dag zo afhankelijk zijn van de auto om naar hun werk te gaan, kinderen naar school te brengen, kinderen naar de sportclub te brengen. En dat is gelukt met een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, er waren felicitaties alom bij de laatste algemene politieke beschouwingen, maar eigenlijk voor iets wat in het verleden toch redelijk gemeengoed was. Bij elkaar komen en dingen regelen. Zeg, en er waren natuurlijk ook de parlementaire enquêtes, ja, hè, de afgelopen zeker. Twee jaar. Er was een zeer indringend rapport over de gaswinning in Groningen. Een uitgebreide enquête naar fraudebeleid. Daar wachten we nog op het rapport. Maar als ik dan toch weer eventjes de feestvreugde iets mag dempen, er werd ook gekeken naar een enquête over het coronabeleid. En dat kwam niet van de grond, hè? Omdat er geen vertrouwen was dat partijen daar eerlijk in zouden zitten en niet bevooroordeeld. En toen er uiteindelijk een commissie zou moeten worden voorgesteld, een commissie die de werkelijke enquête zou moeten doen, lukte het niet om daar mensen voor te vinden en werd het heel snel over de verkiezingen heen getild, want wellicht dat een volgende Kamer dat voor elkaar kan krijgen. Nou, dat doet het instrument parlementaire enquête ook weer geen goed. Nee. Nou, volgende Kamer komt na 22 november. Er gaan er een heleboel weg. Lars, dus jij gaat nog even wat handjes schudden vanavond, afscheid en nemen. Heel veel moties luisteren, want er zijn 27 debatten. Wil nog gezegd hebben, vorig jaar waren er 5000 moties. En nu 3200 tot nu toe. Ze zijn redelijk op weg om het record van de vorige keer te breken. Terwijl ze eigenlijk met z'n allen hadden afgesproken dat ze niet meer te zullen doen. Precies. Dankjewel. Nieuwe ronde, nieuwe kansen straks. Lars Geerts vanuit Den Haag. Feel dizzy, taxi. Met Waterloo Sunset. Het is niet voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk, maar het is wel voor het eerst dat zo'n grootschalig onderzoek in Spanje wordt gedaan. Morgen wordt een rapport gepresenteerd aan het parlement hierover. Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Lucella. Wat was, ik zou bijna zeggen, de directe aanleiding voor dit onderzoek van het parlement? Ja, een beetje zoals in alle landen. Aan de ene kant de berichtgeving de laatste 10, 15 jaar in Spaanse kranten. Vooral zijn er steeds meer verhalen verschenen over misbruik. Heel vaak op scholen, door geestelijk geleide scholen. Je hebt in de helft van de scholen hier, dat zijn nog katholieke scholen. Die door vaak door priesters worden geleid. Daar kwam het veel voor. En natuurlijk ook, wat je zei, al die andere landen die inmiddels een onderzoek hebben gedaan. Alleen Spanje en Italië, misschien de meest katholieke landen, bleven een beetje achter. En dat het parlement de tijd vond, ja, hoe kan dat eigenlijk? Dat er zoveel gevallen zijn om ons heen. En dat we eigenlijk heel weinig horen. Want die gevallen in de kranten, dat was ook een beetje sporadisch. Ook geen grote schandalen. Niet gevallen van tientallen of honderden kinderen die vroeger zouden zijn misbruikt. Maar soms 2 of 3, een enkele keer 10 of 12. Zo, hoe kan dat? Ligt daar een deken overheen die door de Katholieke Kerk in Spanje over dat hele land is gelegd en die mensen aan het zwijgen heeft gebracht. Dus dat heeft de ombudsman de laatste 14 maanden willen uitzoeken. Ja, want de ombudsman die heeft dit onderzoek gedaan. Hè? Hoe is hij dan te werk gegaan? Want zoals je al beschrijft, hè, de kerk is machtig in Spanje. Ja, verschillende manieren. Medewerking gevraagd van de Katholieke Kerk. Die wordt hier geleid door de conferentie van bisschoppen. Die was niet erg enthousiast om mee te werken. Zei dat dit is niet het onderzoek, dat willen ze liever zelf doen, zeggen ze. Daar zijn ze ook mee begonnen met een eigen onderzoek. Ze vinden niet dat zoiets bij het parlement hoort, zeggen ze, want dan wordt het iets politieks. Dus daarvan heeft hij niet veel medewerking gekregen. De ombudsman heeft al wel laten blijken van, hij heeft wel documenten gekregen, maar meer grove aantallen van zo zou het kunnen zijn. Geen namen van daders of slachtoffers, zelfs niet waar het gebeurd is en dergelijke. En wat de ombudsman zelf heeft gedaan, althans de ombudsman, zeg maar de groep die voor hem werkt, een soort mobiele brigade heet het hier, met een bus door Spanje getrokken om de mensen plaatselijk de gelegenheid te geven hun verhaal te doen. De psychologen zaten dan in de bus en die ontvingen de mensen, die konden dan vertellen wat er gebeurd was. Maar het laatste bericht is van afgelopen zomer, dat in een jaar tijd in het Duitsland niet meer dan 500 mensen zich bij die bus hadden gemeld om dat verhaal te doen, vertellen over het mogelijk misbruik waar ze slachtoffer van geweest. En nou ja, dat de samenvatting van die bevindingen, die zou dan moeten morgen bekend worden gemaakt. Het lijkt me namelijk ook best een drempel, toch? Als er dan zo'n bus in een dorp staat, dat jij dan daar op het plein, stel ik me zo voor, ook niet, dat het niet zo makkelijk die bus ingaat als iedereen weet waar die bus voor is. Nee, daarom. Ik weet ook niet of het echt in het dorp is geweest. Waarschijnlijk grote steden. Hoewel ook in de dorpen de invloed van de kerk niet zo groot meer is natuurlijk. Het zal wel een beetje discreet zijn gebeurd. Maar toch, het blijkt toch Spanje misschien een land waar de mensen toch niet graag vertellen over als er hen al wat is overkomen. Dan denken ze van, dat is toch verleden tijd. Heel veel heeft ze afgespeeld natuurlijk tijdens de dictatuur van Franco, waar de mensen ook al weinig mochten. En waarin de kerk een ongelooflijk machtige positie had onder de dictatuur. De katholieke kerk was echt een van de pilaren waarop Franco zijn dictatuur baseerde. Het werd hier ook het nationaal katholicisme genoemd. En priesters in dorpen, in steden, et cetera, waren eigenlijk een verlengstuk van het regime. En als mensen zich niet goed gedroegen, niet alleen volgens het geloof, het katholieke geloof, maar ook dat ze te links waren, de rooien werden ze hier genoemd in Spanje, dan konden zij door een plaatselijke priester worden aangegeven. En die angst, zeker bij die generaties, zeg maar tot 1975, was al het onderwijs was ook alleen maar op christelijke scholen, het publieke onderwijs. Dus zeker die generatie die heeft denk ik in Spanje best wel moeite om daar nu nog openlijk over te praten. Ja. Goed, morgen dan komen die resultaten in ieder geval, als het goed is, bij het parlement aan. Dank voor dit moment, Edwin Winkels. I wanna be your TV. Then you would know exactly how to turn me on with my remote control. 'Cause you would know the function of all my buttons. 'Cause I've seen you doing it. And oh, I'd love to be your shower in the morning, or the blankets on your bed. I would keep you warm all night, but most of all, I wanna be, most of all, I wanna be. I wanna be your guitar, then you would know exactly how to tune me. When I'm screaming only blue notes, you'd know where to put your fingers. 'Cause I've seen you doing it. Together we could write a song and travel around the world to find people who would sing along. La la la la la la la la la da da da da da da da da da da da da da da da da da da. I wanna be your room 11. Katja Tolstoj was het afgelopen jaar theoloog des vaderlands hier in Nederland. En morgen is het haar laatste dag, want het jaar zit erop. Goedenavond, mevrouw Tolstoj. Goedenavond. Wat was het voor jaar voor u als theoloog des vaderlands? Hoe zou u dat jaar omschrijven? Het was een heel intensief en druk jaar, zeker. Maar het was ook een heel belangrijk jaar waarin ik eigenlijk alles of bijna alles heb kunnen bereiken wat ik als doel stelde. Dus het was een productief jaar. Wat was uw doel? Wat had u willen bereiken en wat is daarvan gelukt? Ik had als theoloog des vaderlands mij heel snel tot drie kernthema's beperkt. Dus ik zette mij voor de toekomst van academische theologie in ons land. Als tweede heb ik mij toegelegd op mijn eigen project. En dat heet Theologie naar Gulag, Boetje en verder. En als derde heb ik mij ingezet voor een fantastisch initiatief dat de Thuisgevers heet. En nou, eigenlijk als Theoloog des Vaderlands, je bent een ambassadeur voor theologie. En dat kon ik dus op die drie gebieden volgens mij nou heel zinnig combineren. En ja. U noemt de Thuisgevers, hè? Dat is een project waarbij woonruimte wordt gezocht voor mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Ging dat bijvoorbeeld over mensen uit Oekraïne of ook mensen uit andere landen? Ja, het is precies de juiste vraag. Thuisgevers is begonnen als initiatief voor de hulp aan Oekraïners. En heel snel hebben de initiatiefnemers, namelijk de gemeentekampen en de lokale kerken, samen heel snel ook met de protestantse kerken Nederland begrepen van wij hebben zoveel fantastische dingen al gedaan voor de Oekraïners en we weten hoe dat moet en hoe dat kan. En waarom gaan we het niet veel breder trekken voor de statushouders? Dus het is niet zomaar voor vluchtelingen. Het is echt bedoeld om het vastgelopen asielprobleem op te lossen door kleinschalige, maar kwalitatief hoge woningen te bieden vanuit de leegstaande panden bijvoorbeeld, of sporthallen of kerkgebouwen, of vanuit ook privéwoningen voor de statushouders. En nou, in mijn geval dus voor de Oekraïners. En u bent oorspronkelijk afkomstig uit Leningrad, hè, uit de voormalige Sovjet-Unie. Het afgelopen jaar, nou ja, was natuurlijk een vreselijk jaar rondom de oorlog in Oekraïne. Hoe moeilijk is dat voor u, deze situatie? Ja, het is wat dat betreft natuurlijk sinds 24 februari van vorig jaar is het alleen maar een soort nachtmerrie, onophoudelijk geweest. Gewoon, die oorlog is gewoon een nachtmerrie. En nu komt er een tweede erbij. Tussen Israël en Hamas. Want raakt dat u ook zo? Ja, kijk, ik kom dus uit de Sovjet-Unie en mijn man heeft familie in Oekraïne. En al mijn jeugdvrienden wonen nu in Israël. Dat is echt heel raar, maar ja. Zo is het. En ziet u als Theoloog des Vaderlands hoe religie in die oorlogen een rol speelt? Kijkt u daar ook met dat oog naar? Ja, absoluut. Sinds het begin van de oorlog is mijn privéleven totaal samengevallen met wat ik voor mijn werk doe. En dat was ook een soort plaatsbepaling, noodzaak van hoe verhoud ik mij tot mezelf privé, maar ook tot die oorlog als studieobject. En als studieobject is het verschrikkelijk, maar ook zeer illustratief voor hoe belangrijk geopolitiek religie nu is en hoe ontzettend belangrijk mijn eigen vak en theologie is om te begrijpen wat er nu gaande is in Israël en in Gaza, maar ook in Rusland en Oekraïne. Ja, want hè, religie speelt vaak een rol in de strijd, maar uw onderzoeken en aandacht gaat ook uit naar theologie en religie in posttraumatische samenlevingen. Dus ja, ook op een moment dat de oorlog misschien voorbij is of mensen daar nog middenin zitten, hè, hoe religie dan voor personen een rol kan spelen. Wat ziet u daar op dit moment gebeuren? Absoluut. Nou, het is dus niet post, hè? Dus we zitten nu aan het begin waarschijnlijk van iets wat het einde nog niet kent, maar op het einde, want aan alles komt een einde en ook aan deze oorlogen komt er een einde. En laten wij hopen dat het een goed einde is. Daarom moeten wij altijd op het einde al anticiperen. Dan kunnen wij heel veel theologisch doen, zoals in theorie. Want elke theologie bevat een antistof tegen het misbruik van religie voor ideologische of politieke of economische doeleinden. Elke religie heeft liefde en verbondenheid tegenover haat te stellen. Maar ook heel praktisch. Er zijn fantastische praktijken voor post-trauma, pastoraal werk, samen met psychologen, met psychiaters, danstherapieën, samen met theologische inzichten en retretes. die wij kunnen leren van andere posttraumatische gebieden en die wij straks zullen moeten kunnen inzetten in de nieuwe conflictsituaties. En wat heeft u zelf aan het geloof? Want u voelt zich ook zeer betrokken bij die oorlogen. Wat heeft u zelf aan het geloof op dit moment? Ik ben altijd gelovig geweest. Wat dat betreft verandert er niets. Ik put mijn leven uit mijn geloof. Dus zo is het. En daar is misschien alles mee gezegd. Maar misschien zou ik wel terug kunnen gaan op uw vraag naar wat betekent religie in de huidige politiek en in de huidige oorlogen. Ik geef u maar één klein voorbeeld van misbruik van religie door de Russische Orthodoxe Kerk nu door het Kremlin. Zo heeft op 25 oktober president Poetin alle religieuze leiders samengebracht in het Kremlin. En hij heeft dus tot zich geroepen de patriarch van Moskou, patriarch Kirill, en een groot mufti van Rusland en de opperrabijn van Rusland. En het was een fantastische vakkundige vertoning van versmelting van religie en ideologie. En het doel was de Kremlin-ideologie te rechtvaardigen door aanspraak te maken op wat ze noemden een gezamenlijk systeem van morele waarden van de drie religies. En Vladimir Poetin is in deze versmelting van religie met ideologie wordt hij tot een soort sacrale vredestichter die het globale conflict van civilisaties kan stoppen. Het is niet leuk, maar er is een hoop te bestuderen voor u op dit moment. En na uw functie als theoloog des Vaderlands gaat u daar gewoon mee door. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Prima, dank u wel. Katja Tolstoy. Dit was het Oog. Morgen zit Koen Verbraak hier. En straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen, gepresenteerd door Femke van der Laan. Ik wens u een heel goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel €3500 voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Helin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op helinautomotive.nl. Helin Automotive. Auto hard van Nederland. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van